www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. یا جس کی میں نے تلاوت کی ہے برابر ذہن میں آتی رہتی ہے اور اس سے کچھ تھوڑی سی عبرت اور نصیحت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے متعلق جو چاہتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہو سکے, اس کو ہم حاصل کر سکیں. بہت اہم آیت ہے جس کی سرخی صحاف معرفت ہوگی, اس کو لینے لگی ہوگی. اس کی سرخی میں حضرت مولانا محمد علی صاحب قادریوی سرخی بہت ہی عمدہ قائم فرما رہے ہیں. شکوے خداوندی از غفلت اہل اسلام, بالکل ہم لوگ کے مطابق ہمارا میں جو حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بالکل مطابق یہ سرخی بھی آیت تو ہے ہی اس کے مطابق. بہت اچھی سرخی, مجھے بہت پسند ہے. شکوے خداوندی از غفلت اہل اسلام و انہماک در نوما نومائے دنیا. شکوے خداوندی از غفلت اسلام و انہماک در نومائے دنیا. مسلمانوں کی غفلت اور دنیاوی نعمتوں میں منہمک ہونے سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہا ہے. ظاہر بات ہے اس شکوے کی کتنی اہمیت ہے, ہم بھی تو اس میں داخل ہیں. اہل اسلام میں ہم لوگ بھی ہیں. کیا پہلے کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان سے تو اللہ کا شکوہ ثابت ہو اور ہم اس سے اپنے کو بری سمجھیں؟ نہیں. سو شان نزول تو ایسے ہی ہوا ہے, صحابہ کے زمانے میں صحابہ سے کچھ غفلت ہوئی, یہ کیا ہم لوگ اس غفلت سے نکل گئے ہیں؟ اس غفلت میں تو اور زیادہ ہم شریک ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو, اچھا ترجمہ ہے مولوی صاحب, کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو کہ گر گراوے ان کے دل اللہ کی یاد سے. لفظ گر گرائے. کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو کہ گر گرا دیں ان کے دل اللہ کی یاد سے, اور جو اترا سچا دین اور نہ ہو جیسے جن کو کتاب ملی اس سے پہلے. لفظی ترجمہ, ایسا نہ ہو کہ پہلے جن لوگ کتاب ملی اور انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. یہ غلط بات, آپ کو اسے اثر لینا چاہیے, عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں, کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے دل گڑگڑائیں اللہ کی یاد سے, اور اس کے لیے جو دین حق اترا ہے اور اس کے لیے جو دین حق اترا ہے یعنی قرآن و احکام دین کی اس کی اطاعت کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے اور خشیت اور تقویٰ کے آثار ان میں پیدا ہوں اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک مدت دراز گزری, وہ دنیاوی لذتوں اور عشرت میں پڑھ کر خدا سے غافل ہو گئے, پھر ان کے دل سخت ہو گئے, اس وجہ سے ان کا اس کا احساس بھی نہ رہا. یہ غفلت اور نافرمانی ان کو کس منزل پر پہنچائے گی؟ چنانچہ وہ باغی اور نافرمان ہو گئے. زبردست علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل وطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں, تو مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے وہ اہل کتاب کسی روی شہادت اختیار کریں. اے مسلمانوں, جان لو بے شک اللہ تعالی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد, جیسا کہ مشاہدہ ہے بنجر زمین پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں, بنجر زمین پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اے اہل عرب, تم دور جاہلیت میں ایسے ہی ہو چکے تھے جیسے کہ بے آب ہو گیا بنجر زمین, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, بالکل بنجر زمین میں رہو گئے تھے, تمہارے اندر کاش کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی. لیکن کیا ہوا, بنجر زمین پر رحمت برتی ہیں اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے اے اہل عرب, تم دور جاہلیت میں ایسے ہی ہو چکے تھے جیسے کہ بے آب ہو گیا بنجر زمین, مگر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, قرآن پاک نازل فرمایا اور روح و قلب کو شاداب کرنے والی اس بارش نے تمہارے قلوب کی دنیا زندہ تر اور تازہ اور شاداب بنا دی. ایسی بارش ہوئی کہ تمہارے قلوب کی دنیا کو زندہ کر دیا, تر و تازہ کر دیا, شاداب کر دیا, اور روح و قلب کو شاداب کرنے والی اس بارش نے تمہارے قلوب کی دنیا زندہ تر و تازہ شاداب بنا دی. اب ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اس سرسبز و شاداب باغ کو اپنی غفلت اور قلبی قساوت سے پھر ویران و بنجر بنا دو. اتنے میں سب کچھ, کتنی بڑی نصیحت ہے مجھ سے, یہ ہم سب اس کے مخاطب ہیں. آج زمانہ ایسا ہی ہے کہ ہم کو غفلت میں گزارنا نہیں چاہیے. جب پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا ہے, ان کو ابھارا ہے کہ غفلت سے زندگی نہ گزارو, تو آج جبکہ ہم ہر طرح بلاؤں میں مبتلا ہے, کسی کو چین نہیں ملانا, کسی کو سکون نہیں ہے, کسی کو اطمینان نہیں ہے, بیٹھے بیٹھاتے خبریں آتی رہتی ہیں. ابھی کھانا کھا رہے تھے, معلوم ہوا کہ ہمارے بغل میں ایک مدرسہ ہے, انگریزی مدرسہ ہے فلاں, معلوم ہوا کہ اس کے بانی کہیں انتقال ہو گیا, ابھی بھی معلوم. مجھ سے پھر امان ہوا بیٹھے بھی, یہ معمولی بات نہیں ہے, فلاں چلا گیا فلاں, خیرے کلائے فلاں و غنیمت شمار عمر, لاپیش تر کی بانگ برائے فلاں نماز, کتنا عمدہ شعر ہے. خیرے کلائے فلاں و غنیمت شمار عمر, لاپیش تر کی بانگ برائے فلاں نماز, بہت عمدہ شعر ہے. فارسی کہیں گے نہیں, ہاں فارسی پڑھا لو. خیرے کلائے فلاں و غنیمت شمار عمر, خیرے کلائے فلاں و غنیمت شمار, لاپیش تر کی بانگ برائے فلاں نماز. اس سے پہلے کی آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا, उससे पहले मेरे कुछ कर दो। कहते हैं युकालो कुल योमिन मा तो फलानुन और फला, ये कौन कह रहा है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, शादी का शेर नहीं है, हजरत उमर की तरफ। युकालो कुल योमिन मा तो फलानुन और फलानुन, युकालो योमन मा तो उमर, हर दिन कहा जाता है फला आदमी मर गया, फला आदमी मर गया। ये कहा जाएगा कि उमर का भी इंतकाल हो गया, इससे मराकबे मौत का दलील मिली कि नहीं? सूफिया कराम मराकबे मौत से कहते हैं हजरत उमर का ये कौन मराकबे पर दराज करता है कि नहीं? कोई चीज बिदअत नहीं है, मराकबे मौत तो अल्लाह ताला ने खुद पर करा है। बोला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मौत जो मौत के इतनी मरतबें याद करता है उसके लिए बड़ी फजीलत भी है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत को याद करते थे। आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ खाने से बाहर तशरीफ लाए, वो जल्दी से तैमूम कर फरमा लिया, इस चीज़ खाने से बाहर आए फौरन तैमूम फरमा दिया। किसी साहबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह या हजरत उमर या अमीर मोमिनीन, आपने तैमूम क्यों कर लिया है? पानी तो वहां मौजूद था, चले जाते वजू कर लेते, तैमूम करने की क्या जरूरत थी? फरमाया मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पानी तक पहुंच पाऊं, या मैं मराकबे मौत हुआ कि नहीं? एक आदमी मुझसे तंज के तौर पर कहा था कि आपके मराकबा और अगवा क्या है, मराकबे मौत है कि नहीं? हजरत उमर की सुन्नत हुई कुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ खाने से बाहर निकले और फौरन तैमूम फरमाया, तो हो सकता है हम पानी तक न पहुंचे पहली मौत हो जाए, तो मौत हमारी किस पर होगी? तहारत पर नहीं होगी, निजात में बेवजू पर होगी। ये इतना है तमाम। इसी बिना पर मैं दोस्तों बुजुर्गों में सभी को कहता हूँ कि हमेशा तहारत पर रहने का एहतमाम करो, अगर वजू न हो तो तैमूम कर लो। हजरत उमर ने तैमूम किया कि नहीं? हजरत उमर ने तैमूम फरमा लिया है, तैमूम कर लो। बाद अमराज ऐसे हैं जिसके बारे में हजरत आयशा से पूछा गया कि उस मर्द के बारे में क्या फरमाते हैं, उसका क्या इलाज है? फरमाया दायमु तहारत रहो, तहारत पर कायम रहो। तहारत वजू से हो तैमूम से हो रहना चाहिए, जिक्रुल्लाह में लगाओ और तहारत पर रहो। बदनदी वगैरह के लिए मालूम हुआ कि तहारत पर रहना बहुत बड़ी चीज है, मौत से पहले पहले तहारत का बहुत एहतमाम, बहुत एहतमाम। हमारे हजरत वगैरह भी बहुत ज्यादा तहारत का एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तक, मौत बहुत बड़ी चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिर में जो चीज दिए गए हैं वो मौत माबादल मौत की इत्तला में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आयातुल्लाह व आलाउल्लाह पर बहस किया है, सुनिए मुंशा फौजुल कबीर में यह है, इन हजरात ने आयातुल्लाह व आलाउल्लाह पर बहस किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी पर किसी पर, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बहस किया है, शिर्क और तौहीद पर बहस किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन बातों पूरा लिखा शाह साहब ने, तो सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुए, उन्होंने शिर्क की बहस मुकम्मल किया है और तौहीद की बहस मुकम्मल किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आलाउल्लाह आयातुल्लाह को बयान किया है, मगर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बहसों को तो किया ही, तकमील किया है, और मौत माबाद मौत को खास तौर से बयान फरमाया। ये खसूसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी नबी ने मौत का ऐसा जिक्र नहीं किया है जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। तो मालूम हुआ कि खास सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? सुन्नत क्या थी? मौत का इस्तेहज़ार। बहुत बड़ी बात है मौत। एक बुजुर्ग गए किसी अमीर के यहाँ, تمی نے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے. کہا اچھا بتاؤ کس کی قبر ہے, قبرستان رہتا نہیں لوگ. کہا ابا کی ہے. اور کہا کہ وہ کس کی ہے؟ کہا دادا کی ہے. یہ کس کی ہے؟ فلا کی ہے. کہا یہ نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے, تمہارے باپ مرے ہمارے سامنے ہیں, دادا مرے تمہارے سامنے ان کی قبر ہے. اسی بنا پر لکھا ہے علماء نے ہے کہ مردوں کو ہفتے میں دو ایک مرتبہ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے, ہے نا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زیارت کرتے تھے, تشریف لے آتے تھے باپ بھی. اس بنا پر اس چیز کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے مجھے. ان چیزوں کو چھوڑا جائے گا سنت کو تو یہی سب وبائیں آئیں گی, بلائیں آئیں گی, وبائیں آئیں گی بلائیں آئیں گی. عام طور سے خرافات میں ہم مبتلا ہیں, واہیات چیزیں مبتلا ہیں, فضولیات میں مبتلا ہیں, اسرافات میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے بخیلوں کو ناپسند کرتا ہے اس سے زیادہ مصرفین کو ناپسند کرتا ہے. لا یحب المصرفین, اسراف کرنے والوں کو اسراف. اس بنا پر الم یعنی للذین آمنوا, کیا وقت نہیں آیا کہ جو ایمان لائے ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے ڈل جائیں؟ کیا ہوا تھا اس آیت کے نزول کی وجہ لکھی انہوں نے لکھی ہے یا ہو سکتا آگے لکھی ہو. یہ صحابہ کرام میں کچھ تھوڑی سی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی تھی, ان کو توجہ تھوڑی سی تھوڑا سا زیب و زینے کی طرف ہو گئی تھی, کچھ عائش و عشاء کی طرف ہو گئی تھی. فوراً یاد داخل ہو گئی آج حضور کے زمانے میں علم. بھائی ہم لوگ تو تھے نہیں اس وقت, صحابہ تھے, صحابہ خطاب ہے. علم یعنی للذین آمنوا, وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ کی جو فتوحات کچھ زیادہ ہوئی ہیں تو کچھ تھوڑا سی وسعت آ گئی ذہن میں بھی, کچھ وسعت آئی بود باش میں, وسعت آئی رہن سہن میں, وسعت آئی زیب و زینت کو کچھ اختیار کر لیا, فور آیت نازل ہو گئی. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشوا مرسا, یہ آیت کافی ہم لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کے لیے آیت آدمی. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشوا قلوبهم ذکر اللہ, کیا وقت نہیں پہنچا ان لوگ جو ایمان لائے, صحابہ ہیں, صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے, کیونکہ قلوب گر گرائے اللہ کے ذکر کے سامنے, اللہ کی یاد. اور جو اللہ نازل ہوئے کیا اس سے ان کے دل متاثر نہیں ہوئے؟ تھوڑی سی وسعت پر یہ آیت نازل ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی یاد کا حکم دیا ہے, موت کی یاد, مراقبہ موت کا حکم دیا ہے. خیر رکے ہمارے پاس خیر و قرائے قرآن, خیر قرائے فلا, خیر و قرائے فلا, خیر و قرائے فلا. بہرحال ان کے دل ابھی تو پڑھا ہے کئی بار تو کہتے ہیں عما نظر بلا ہے کن, کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے دل گرائے اللہ کی یاد سے؟ اور اس کے لیے دین حق اترا ہے یہ قرآن و احکام دین کو, اس کے اطاعت کے لیے ان کے دل نرما جائے. اس بنا پر میں پڑھ رہا ہوں صاحب کہ آج ہم لوگ لیے وقت یہ آج بہت ہی مناسب ہے. اتنے حالات ہیں کہ کسی وقت چین نہیں کسی کو, ہر آدمی پریشان ہے. جب بھی اللہ کی طرف توجہ نہ ہوتی یہ توجہ کی بات ہے. ہم لوگ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, تناؤم ترفو, تناؤم ترفو تکبر, ان باتوں سے بچنا چاہیے. ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے, انکسار آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق برحمت فرمائے. صحابہ کرام ڈر جاتے تھے, صحابہ کرام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہی جاتے تھے, بادل دیتے تھے ڈر جاتے تھے, ہو سکتا ہے قیامت نہ آ جائے. صحابہ کرام ڈرتے رہتے تھے, اولیاء اعظام ڈرتے رہتے تھے, ہو سکتا ہے موت نہ آ رہی. ہم نے خود سنا ماشاء رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کیا گھڑی آئی, گھڑی آئی, اس گھڑی کو رات بھر دیکھتے رہ گئے, صبح ہو گئی, अब क्या देखते थे, क्या वजह? हजरत ने फरमाया कि ये कि इसी तरह की उम्र हमारी खत्म, ये सेकंड है, मिनट है, कम होती चली जा रही है, ये मौत है, इससे हजार मुराकबे मौत बहुत जरूरी मरना। और अभी जमाने में तो मैंने कहा एक दफे माँ मखसूस साहब थे कि पहले तो मुराकबा किया जाता था मौत का, अब तो मुशाहदा हो रहा है मौत का, मुशाहदा, मुराकबे की जरूरत नहीं है, तो मुशाहदा कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं जानता। इस बना पर अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसी हालत पर रखे कि जब हम जाएं तो सही सवाल जवाब दे, सवाल का जवाब तो दे सके। मैं जौनपुर गया था, इस्तेमा था तब्दीली, उसमें आए थे हजरत जी, आए हुए थे, बहुत बड़ा मजमा था। उन्होंने फरमाया बहुत उम्दा तरीके से, फरमाया कि आज ये सब चलत फिरत तबलीग जमात वालों खास तौर से ये सब चलत फिरत इसलिए है कि तीन सवालों का हम जवाब तैयार कर लें। ये सब चलत फिरत इसलिए कि तीन बातों का हम जवाब तैयार कर लें। वो क्या है? मन रब्बों का, कब्र में जाती सवाल किया जाएगा तुम्हारा रब कौन है। इस वजह से जब भी कब्रिस्तान जाए इसका तस्वीर जरूर रहना चाहिए। इसी में आप लिखा है कि कब्र से जब अलग हो तो फिर जाना चाहिए, कुछ है उसके अंदर, जो वो वक्त होता है सवाल का, उसकी वजह से उसके सवाल जवाब में कुछ नरमी आ जाएगी। मुझे मार बतला देते इसको है, इसमें आप तवज्जो करो मुर्दे की तरफ कि अल्लाह इसको जो सवाल हो सही जवाब दे दे। मन रबों का, तुम्हारा रब कौन है? जो रब को यहां पहचानेगा वो तो रब को बतलाएगा, जो रब को जानते नहीं वो क्या जानेगा। बंदा कहेगा चौथा मोमिन होगा, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल क्या होगा? मां दीन होगा, तुम्हारा दीन कौन है? अब दीन को यहां समझाएगा तब तो बताएगा, जो समझेगा कहेगा दे हमारा दीन क्या है? इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल होगा मन हादर रजुल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत लाई जाएगी, कहेगा ये रजुल कौन है, ये शख्स कौन है? हम जो हुजूर को पहचानता होगा, हुजूर की सुन्नत पर अमल करता होगा, वो ये बताएगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे पैगंबर है या नबी है। और जो जानते नहीं हाय हाय कर रहे थे कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से सबसे कड़ी मंजिल, पहली और कड़ी मंजिल यही है। गवाह चाहे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया मैंने खुद सुना हजरत से कदीम अर्ज़। जब कब्रिस्तान जाते थे बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। किसी ने कहा कि हजरत अब दोदा का जिक्र होता है इसका, तो उस वक्त तो इतना नहीं रोते आप, ये कब्रिस्तान में आके क्यों इतना रोते हैं, क्योंकि मिट्टी जाते रहे मिले। कहा भाई ये आखिरत की पहली मंदिर है, जो यहां पार हो गया आखिर सब पार होता चला जाएगा। अखीर सारा हमारे हजरत का तहारत का है, उसमें एक हदीस है, किताब दास ढूंढने लगाई मंदिर में ढूंढे मांग रहे कि सबसे पहले कब्र में जो सवाल होगा तहारत के बारे में होगा। आखिरत में कयामत में सबसे पहला सवाल तो नमाज के बारे में होगा, नहीं क्या तहारत के सवाल होगा किसमें? कब्र में सबसे पहले। जहां चाहे हदीसों में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों से गुजरे और दोनों पर आजाब हो रहा था, अग्नि मन तिरमिजी वगैरह में रवायत यह है, दोनों से सवाल, दोनों को आजाब हो रहा था। फरमाया कि दोनों कब्र वालों पर आजाब हो रहा है, लेकिन किसी बड़ी बात तो नहीं, छोटी बात है। एक वो ये जो तहारत का एहतमाम नहीं करता था, तहारत के बारे में गड़बड़ी करता था, और ये कि चूड़खोई वगैरह करता, यही ना दोनों, ये बड़ी बात नहीं थी, छोटी बात पर गरीब कब्रिस्तान हो गया। बोलता हम लोग तो अब यही पढ़ते पढ़ाते हैं ना, जब हम लोग की इन चीजों का इस्तेदार नहीं होगा तो फिर किसको होगा। मैं ये कहता हूँ, मैं अपने को कहता हूँ, दिन रात तिरमिजी पढ़ा रहे हैं, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, तिरमिजी में यही सब तो हदीसें बहुत है तिरमिजी में। इस जगह पर अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही दीन समझा दे, सही दीन पर चला दे। सब हम आप समझते हैं कि हम सब कुछ है, कुछ भी नहीं हूं भाई। तुम तो अपने कब्र के अजाब से बचने की भी तदबीर नहीं कर सके, तरकीब नहीं कर, जहन्नम तो छोड़ो। इस जरा पर अल्लाह ताला से डरते ही रहना चाहिए। अल्लाह मियां ने लिख दिया, अब ऐसे हालात में क्या ये नहीं पढ़ी जा सकती कि अभी नहीं डरोगे? कहा था जो नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मामूली थोड़ा सा तगय्युर हुआ था सहाबा में, तो ये पढ़ा हम लोगों में तो तगय्युर ही तगय्युर है। ना अकाल ठीक है, ना अखलाक ठीक है, ना मामला ठीक है, गफलत दर गफलत। तो ये आयत पढ़ने के मिजाक ही नहीं हम लोग इस वक्त। ये किसी की बहुत मशहूर है, कोई आया कहा कि भाई अब तो ऐसा मालूम था कि हुजूर के दिन में से कुछ रह ही नहीं गया सिवाय नमाज के। किसी दूसरे ने कहा कि अगर वो अब आते तो कहते कि अब नमाज भी नहीं रह गई है ना। बहुत मशहूर ये चीज़ें, मेरा पर इन चीजों का एहतमाम। जब सहाबा कराम को थोड़ी सी वसत उन्होंने अख्तियार किया था, थोड़ी सी, ये आयत नाज़िल हुई तो हम लोग हैं तो वसत ही वसत है। ये आयत मुस्ताक, आयत मुस्ताक हम लोग हैं कि नहीं, अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए, खुद अपने अंदर भी। अलम यानिल्लज़ीन आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनह वला यकूनू कल्लज़ीन ऊतुल किताब। और उन लोगों में से मत हो, खुद फरमा रहे अल्लाह ताला कि मैं उन लोगों में से और न हो जाए उन लोगों की तरह जिनको उनसे पहले किताब दी गई, उन तरह न होना। फिर उन पर एक मुद्दत दराज गुजरी कि वो दुनियावी लज्जतों आयश इशरत में पढ़कर खुदा से गाफिल हो गए। ठीक बयान कर रहा हूँ, तस्वीर की सही है कि नहीं? थोड़ा सा मुझ पर भी कभी गफलत नहीं कर सकता, कभी ऐसा असर हो जाता है कि मैं क्या कहूँ, डगमगा जाता हूँ। कल मैं तो सही है, जब ये पढ़ रहा था तो मेरी तबीयत पहले ही पढ़ा तो अजीब हो गई थी मेरी, अब ठीक है। देखिए और न हो जाए उन लोगों की तरह जिनको उनसे पहले किताब दी गई फिर उन पर एक मुद्दत दराज गुजरी वो दुनियावी लज्जतों आयश इशरत में पढ़कर खुदा से गाफिल हो गए। मुझे याद आता है कि मैं कहीं गया था बाहर मुल्कों में, कोई बात आई, कहा कि मौलाना आप लोग क्या समझते हैं, बड़ा आपके दफ्तरों में आपके बाप दादा सबका नाम लिखा हुआ, किस खानदान के हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ कहते हैं। वही गुजरात की बात थी, जहाँ आप रहते वहीं की बात थी, वहीं की कुछ मौके पर को गली गली से वो वाकिफ है। वहाँ अगर आपके यहाँ पहुँचना है ससुराल में तो उन गलियों से वो वाकिफ पहुँच गया नक्शा लेकर के, वहीं की बात है कोई, लेकिन बाहर हमसे कितने बदलाया कहीं। मैं ये कहता हूँ जब यहाँ की पुलिस इतना खबर रखती है हमारी, तो अल्लाह ताला खबर नहीं हमारी क्या हम कर रहे हैं। वो मंजूर कहते हैं वम्मा मन सकत मवाजी फो फिर रिश्ते राजिया वम्मा मन खपत मवाजी फो मुहाविया उमा अदरक माहिया नारिया। अल्लाह ताला के सब है, इदा दूजिल अर्द जिलदा रहा वो अखरा तिल अर्द अस्का रहा वो काल इंसान मारा है यो मैं दिन तो हद सकबा रहा यो राम वो मैं यामन मिसकाल दरते खैर ही रहा उमन यामन निकाल गलती शर्म। हमारे इमाम उमनी फसाद पर इतना असर हुआ कि ऐसा कोई नमाज नहीं ये सूरह पढ़ी बगैर हमारे हजरत के, कि इमाम साहब तो पढ़ के चले गए अपने हुजरे में। इमाम साहब से अल्लाह खास अंदाज है, इमाम साहब ने तो पढ़ के चले, वो पढ़ के चले गए हुजरे में, लेकिन हमारे हजरत इमाम उमनी रह गए मस्जिद ही में। तो अपनी दाढ़ी पकड़ लिया है, इस बाई को नकल किया माँ अब्दुलरहीम फरंगी माली ने अल्फवाजुल बहिया में लेकर दाढ़ी पकड़ लिया और रोने लगे। कहा अः वो जात जो जर्रा बराबर बदी का बदला बदी से देगी और जर्रा बराबर नेकी का बदला नेकी से। इस अब्द नौमान को आग से निरान से बचा लिया, अब्द नौमान को निरान से बचा, आग से बचा लीजिए। ईशा बाद से ये कहते रहे फजर के अजान में। वाले हजरत फरमाते थे कि देखो हम लोग इमाम हनीफा के मुकल्लिद हैं, उनके अकवाल के मुकल्लिद हैं, उनके अहवाल को भी तो मुकल्लिद बनो। ये फरमाते उनके यहाँ किया के लिए ये सब है, ये सब किया नहीं, हमारे अइमा ने भी किया, अइमा ने किया। मुझे याद है रवायत है कि इमाम मोहम्मद साहब कहेंगे या उनके यहाँ कोई गया है समझिए, वो गए थे शागिर्दी के लिए। जब वो सोने लगे तो उनके सिरहाने लोटा पानी भर के रख लिया है। अंदाजा था कि तहजुद ये पढ़ता नहीं, अगर तहजुद पढ़ता तब तो हम लेंगे शागिर्दी में, नहीं लेंगे नाम में साथ फर्क हो जाए लगी। तो जिन्होंने पानी भर के रखा था इम्तिहान लेने के लिए गए सुबह, पानी भरा हुआ रखा, कहा ये हमारी शागिर्दी के लायक नहीं है। कहा तुम आयो हमारी शागिर्दी के लिए और तुम्हें तहजुद नमाज भी नहीं पड़ा, पानी वैसे ही रखा हुआ। कहा दर्द में सोया ही नहीं तो पानी क्या जरूरत पड़ती मुझको, लीजिए कुरान में सोया ही नहीं, अभी वजू जरूरत पड़ती, वजू टूटता तब तो सोया ही नहीं। ऐसे हमारे अकाबिर आ चुके हैं, ये अखबार सरब में यही चीजें दर्ज है, यही पूरा हमने शुरू से आखिर तक इस किसी के वाकयात भी लिखे हैं जहां तक हो सका। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक दे। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद मकफूर होने के मकफरत रात रात भर इबादत फरमाते थे, आपके पैर मुबारक मुतवरिम हो जाते थे। किसने कहा या रसूलल्लाह आप मकफूर हैं तब भी आप इतनी ये बात करते हैं मुशक्कत? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफलाकून अब्द शकूरा, कि मैं अब्द शकूर न बनूं, जब अल्लाह ताला ने मेरी मफरत कर दी तो शुक्र से ज्यादा मुस्तैक कि मैं अल्लाह का शुक्र करूं, अल्लाह की बात करूं। बहरहाल ये है खुदा का, फिर उनके दिल सख्त हो गए, इस वजह से उनका एहसास इनाया कि ये खुदा नवानी ये गाफिल ये सख्त दिल हो गए जिसकी वजह से गाफिल हो गए। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, इस वजह से उनको इसका एहसास भी नहीं रहा कि गफलत नाफरमानी उनको किस मंदिर पहुंचाएगी। यही हाल हम लोग का, गफलत ऐसी तारी हुई उनको एहसास ही नहीं हुआ कि हम जो गफलत में आ गए हैं इसका क्या नतीजा होगा, इसका भी एहसास खत्म हो गया है। फिर अच्छा बागी और नाफरमान हो गए, गफलत के नतीजे में बागी और नाफरमान हो गए और उनमें से बहुत से नाफरमान हैं हो गए और उनमें से बहुत से नाफरमान हैं। तो मुसलमानों को यह ना चाहिए वो अहले किताब किसी रविश और आदत इख्तियार करें, ये सुनाना है। यानी कि सब लोग गफलत में तो हम लोग भी गफलत में चलें, दूसरी कौमें जो चाहते हैं करें वो हम भी करें, नहीं हमको तो अल्लाह की तरफ रुजू होना है, दिल ही दिल में रुजू हो। जरूरी नहीं कि आप एकदम मस्जिदी में रहें, लेकिन दिल में ये ख्याल रहना चाहिए कि हम लोग गुनहगार हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने फजल करम से इन जाहिरी मुसीबतों से बचाएं और आखिरत की मुसीबतों से महफूज रखें। उनमें बहुत से नाफरमान हैं, तो मुसलमानों को ये ना चाहिए वाले किताब किसी रविश और आदत इख्तियार, कितना उमदा तजमा उमदा है, तो मुसलमानों को ये ना चाहिए कि वाले किताब किसी रविश और आदत इख्तियार करें। अरे मुसलमानों जान लो बेशक अल्लाह ताला जिंदा करता है जमीन को, आए देखिए आए का तजमा जो पढ़िए काफी है बैठ के लिए। अरे मुसलमानों जान लो बेशक अल्लाह ताला जिंदा करता है जमीन को उसका मुर्दा हो जाने के बाद, मुर्दा हो जाने के बाद। जैसे कि मुशाहिदा है कि बंजर जमीन पर रहमत की बारिशें बरसती हैं और फिर वह सरसब्ज और शादाब हो जाती हैं। बंजर जमीन है लेकिन सही तौबा आदमी करता है तो वही शादाब जमीन हो जाती है। बंजर जमीन पर रहमत की बारिशें बरसती हैं और फिर वह सरसब्ज और शादाब हो जाती है। इसी तरह से अहले अरब, सुनो अहले अरब, तुम दौरे जाहिलियत में ऐसे ही हो चुके थे, अपने गफल की वजह से बिल्कुल बंजर जमीन हो गए थे, कोई तुम्हारे अंदर सलाहियत बाकी नहीं थी। जैसे कि बेआब हो गया बंजर जमीन, मगर अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस फरमाया, उमार सल्ला का इल्ला रहमतुल आलमीन, उमार सल्ला का इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने तुम्हारे पास रहमतुल आलमीन को भेजा। अखलाक के जमीन बंजर हो चुकी थी, कोई सलाहियत नहीं थी, मगर रहमतुल आलमीन को भेज कर फिर उनको शादाब कर दिया। कहते हैं यानी आए रहमतुल आलमीन का शेर है, यानी आए रहमतुल आलमीन का आना क्या है, जमीन को सब ने सादा कर दिया बजर में, और फिर वो सरसब सादा हो जाती है। इसी तरह से अहले अरब तुम दौरे जाहिलियत में ऐसे ही हो चुके थे जैसे बाब हो गया बंजर जमीन, मगर अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस फरमाया, कुरान करीम नाज़िल फरमाया, रूह और कल्ब को शादाब करने वाली इस बारिश ने तुम्हारे कल्ब की दुनिया जिंदा और तरोताजा और शादाब बना दी। अब ऐसा ना होना चाहिए, अब तुम हो चुके हैं, अब ना शादाब को है, तुम तो पूरी तरीके से शादाब हो चुके हो, लेकिन अगर तुम गफलत अख्तियार कर लो फिर पहली दौर पर लौटा दिए जाओगे, ये कुरान कर रहा है। अब ऐसा ना होना चाहिए, इस सर्द सादा बा को अपनी गफलत और कलमी कथाओं से फिर वीरानों बंजर बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सहाबा को ये कहा गया माना तो हम लोगों के लिए खिताब नहीं है, मैं इसी बना कर दिया है कि सहाबा के मौजूदगी में उन्हें कुछ कमी महसूस किया, अल्लाह ने अपनी सख्त आयतें नाज़िल कर दी। हम लोग तो सब क्या है, बिदात है, मासियत है, गफलतें हैं, क्या क्या है, बस अल्लाह ताला अपना फर्ज करम फरमाए। ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से खिताब करके फरमाया कि देखो अगर तुम दीन के दसवें हिस्से में से एक हिस्सा भी छोड़ोगे तो तुम्हारी गिरफ्त हो जाएगी, है कि नहीं, हदीस है, दीन के दसवें हिस्से को भी छोड़ोगे तो गिरफ्त हो जाएगी। मगर वो एक जमाना ऐसा आने वाला है कि दसवें हिस्से को इख्तियार करने का तो निजात पा जाएंगे, हम लोग का तो वही जमाना है। हम कहते हैं अल्लाह ताला सवा हिस्से को भी कबूल कर देगा, अगर सवा हिस्सा भी हम करें तो इंशाल्लाह कबूल हो जाए, तवज्जो कुल कर दे तो कबूल हो जाएगा। क्योंकि हमारे हजरत माथानी कहते थे कि पहले जमाने जो बहुत मुजाहदात के बाद जिस दर्जे पर लोग पहुंचते थे, अब थोड़े से मुजाहदे में वहां तक पहुंच जाते हैं, हजरत हमने कहा इस बना पर थोड़ी सी तवज्जो अगर हम करें, खवास से भी कहता हूँ, आवाम से तो कहते हैं, हमारे हजरत जब कोई सैलाब वगैरह आता था, ऐसा तो आता कभी देखा ही नहीं जो इस वक्त है, हम लोग चूंकि नशे में ताल के किनारे रहते थे तो पानी आ जाता था खानका में, इसमें जब देखते पानी आ जाएगा बहुत खानका ही बुलाते थे, कहा देखो पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है, अल्लाह की तो तवज्जो करो, अगर तुम चंद आदमी मुतवज्जो सही मायने में हो जाते तो रुक जाते तूफान। इतना यकीन था कि अगर कुछ लोग भी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला सैलाब को तूफान को रोक देगा, इतना यकीन। तो ये भी नहीं है कि सब मिलके करें तब नहीं, बल्कि जो लोग जहाँ हैं वहीं करें, इंशाअल्लाह निजात हो जाएगी। खानकाह के लोग हैं या मदरसे के लोग हैं, नेक लोग हैं, दीनदार हैं, घरों में दीनदारी है, ये नहीं कि हर जगह बददीनी हो गई है, सब लोग ये समझ के करें कि अगर एक आदमी की दुआ कबूल करे अल्लाह ताला सबके लिए कबूल कर देगा। इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ तौबा इस्तिग़फ़ार बहुत ज़रूरी है। एक वाक़िया भी याद किया, उससे पहले याद आया था, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मालूम है मिस्र में बहुत बड़ा कहत हुआ, हज़रत सामने सुना बहुत बड़ा कहत, बहुत लोगों ने तौबा इस्तिग़फ़ार और मतलब कि बाहर गए, इसका इस चिस्का की नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि जो आज़ाद होती थी वो भी गई, पूरे तरीके से इस चिस्का की नमाज पढ़ गई, पानी नहीं बरसा, कहाँ सारी थी पानी नहीं बरसा। हजरत जुनून मिस्री गए, कहा भाई देखो गुनाहगार जब तक किसी मस्जिद में रहता है अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, जुलूम इसी कह रहे हैं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। इस बार पर जब तक मैं यहाँ मिस्र से नहीं निकल जाऊंगा उस वक्त बारिश नहीं होगी। इतनी मदद सुना माना रहा बादशाह उतुल्ला साहब, जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाऊंगा उस वक्त बारिश नहीं होगी। फिर अच्छा उठे और मिस्र से निकल के चले गए, जब चले गए तो बारिश हो गई। अब सब लोगों को इश्काल हुआ था, थानवी से भी लोगों ने पूछा क्या हजरत सबसे बड़े गुनाहगार वही थे क्या, झगड़ा भी दिया। उन्होंने कहा सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, इस वजह से जब तक मैं रहूँगा बारिश नहीं होगी, मैं निकलते ही बारिश हो जाएगी। चल तो हो गई। तो अब इश्काल होता है आपके लोगों पर भी, क्या जुनून मिश्री इतने बड़े थे, जबकि इतने बड़े बुजुर्ग थे, उनको एक दफा छींक आई, लोगों ने या रहमतुल्लाह का, उन्होंने अलहमदुल्ला का, तो बादशाह डर गया कि इतने लोग कहीं ऐसा तो कोई हमला वाला तो नहीं होने वाला है। लोगों ने कहा नहीं, उनको छींक आई है, इसमें आप ये सब सूरत हुई या रहमतुल्लाह की आवाज़ भूल गई है, ऐसे बड़े आदमी थे। लेकिन अपने को उन्होंने गुनाहगार कहा, अब बारिश भी हो गई तो क्या वजह है। दादा थानवी ने जवाब दिया, हो सकता कोई ऐसी लफ्ज है, ये मैं कहता हूँ मोल साहब बात ये थी कि अल्लाह ताला को एतराफ है दम बहुत पसंद है, गुनाहों का एतराफ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों का एतराफ कर रहा है तो अगर जुन्नुल मुस्लिम ने एतराफ कर लिया तो क्या हुआ। एक तो गुनाहों का एतराफ किया और हुजूर ने एतराफ किया तो सुन्नत की इत्तेबा भी हो गई। तो दो चीजों की ऐसी बारिश हुई, उनके गुनाह को ऐसे नहीं बल्कि गुनाहों के एतराफ की वजह से। और हुजूर ने गुनाह के एतराफ किया, मोतरफ बेदन भी मैं अपने गुनाहों के एतराफ करता हूँ। तो एक तो एतराफ गुनाह खुद किया, उन्होंने गुनाह का एतराफ किया, और तीसरे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों का एतराफ किया है, तो इस सुन्नत की इत्तेबा की वजह से बारिश अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिया। गुनाह की वजह से नहीं, एतराफ गुनाह की वजह से। ये हदस के उलूम है माशाअल्लाह साहब के, एतराफ जुनून किया है। अल्लाह ताला ने हमको अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहिए, अपने को बिल्कुल अलग शराब धक्का मुसफ़ा नहीं समझना चाहिए। अनर मोतरफ बेदम्बी अस अलग मसरत मिस्कीन व अब तहले लेके इब्तिहाल मुद्र बिजलील। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी हकीकत को समझने की तौफीक दे, और ये जो बलाएं आए अपने गुनाहों का इसको समरा करना चाहिए, अपने गुनाहों का। अगर ये चीज हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह की तरफ से रहमत की फिजा भी कायम हो सकती है और रहमत की बारी भी हो सकती है। ये भाई अपने तौर पर ये जहन हमारे आया, हम बोल भी नहीं सकते थे, दास तबीर में थे, लेकिन चूंकि मजमून बहुत अहम था, हम चाहते थे समझ के इसको बयान करें, इसमें समझ ही के बयान करने की कोशिश किया हमने, जज्बात में नहीं बयान किया है, समझ के बयान किया है। अल्लाह ताला मुझे भी इस सुन्नत नबवी को इख्तियार करने की तौफीक बने। वो क्या है, एतराफ़ ज़ुनून। कोई किताब है एतराफ़ ज़ुनून, ये किताब नवा हज़रत की किताब है, अल एतराफ़ और इस्तिग़फ़ार मिन ज़ुनून मिन आदमी सुन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत उम्दा। ये जो पीर साहब थे जो है वो भी सिद्धांत अपनी किताब को रखते हैं, किताब क्या नाम है इसका, हजरत का नाम रखा हुआ है, अल एतराफ़ और इस्तिग़फ़ार मिन ज़ुनून मिन आदमी सुन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एतराफ़ करना गुनाह का और गुनाहों से तौबा करना, ये हुजूर की आदम सुन्नत है, बड़ी सुन्नत है। तो जो इस बड़ी सुन्नत को इख्तियार करेगा तो बड़ी नेमत भी पाएगा। एक जो तहजुद की नमाज सुन्नत है वो भी एक सुन्नत है, और एक ये है कि अपने गुनाहों का एतराफ़, ये भी सुन्नत है। अब वो सुन्नत बढ़ी है वो सुन्नत ही तो अल्लाह मानी जाने, हम तो दोनों कहते हैं सब एक चीज़ है सुन्नत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बारा अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे। ये एतराफ़ ज़रूर बादशाह रसूलुल्लाह साहब ने लिखा है, और इस हकीर ने एतराफ़ कसूर लिखा, मिला दिया है कसूर का, एतराफ़ ज़ुनून और एतराफ़ कसूर दोनों को मिला के दो किताबों की। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे इस पर अमल करने की, और अल्लाह ताला अपने फ़ैज़ व बरकात से हम ही लोगों की सारी उम्मत को, सारी आलम को, सारे आलम को जो तफीज फरमाए, अल्लाह ताला खास रहमत का नज़ूल फरमाए, और ये बीमारियाँ जो चली हैं اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمائے, اس وبائی شکل کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو توبہ استغفار کی بھی توفیق برآمد فرمائے. درود شریف پڑھ لیے. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامین وعلى آلہ واصحابہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم دعا رہے ہیں گناہوں کو معاف فرمائیے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیے, کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, اپنے خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. یہ بیماری ایسی ہے جو کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اطمینان کو بھی عطا فرمائے, اور اپنی یاد کی, اپنے توبہ استغفار کی ہم سب کو توفیق برآمد فرمائے. ہمارے لوگ بعض لوگوں کا انتقال ہوا ہے, ان کے ماموں کی, ان کے لیے دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خود ان کے ماموں کی اور سبھی لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے کہ بہت سی وفات جن لوگوں کی ہو گئی ہیں, جتنے لوگ ہوئی اللہ سب کی مغفرت فرمائے, اور جو زندہ اللہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے محمود جو بھتیجے ہیں وہ بھی بیمار ہیں, سختی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا سید الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.